Az ügyészség szerint nincs itt semmi látnivaló. Kiderült, hogy mégis nyertünk az EB-n. Sebestyén Balázs botrányosan gúnyolódik a válogatotton. Nem az, amelyik megakadályozta a balesetet. Elmaradt a Szandi koncert. Jó, van ez így. Hey, hello! Boldog napszakot kívánunk mindenkinek. Mindenkinek jó hétvégét. Azon gondolkozom, és ezt írjátok meg, hogy hétköznap szoktak kijönni, a jól van. Ez ugye kivéve ugye a mai, ami hétvégére esik. Van, aki nyilván megtartja, hogy majd hétfőn is legyen mit nézni a munkába, meg ilyenek, de hogy valaki akkor ezt a szombati részt ezt így máshogy nézi meg, vagy az emberek nem is dolgoznak. Meg... Már hogy érted, hogy nem a munkába menet, hanem hogyha hétvégén van egy ilyen... Vagy minket csak ezek a trógerek néznek, amikor napközben mész ki a városba valamiért, akkor is tele van a város. Ugye tegnap kicsit hamarabb végeztem itt, mert, és volt csapatépítőnk, csak szólok. Köztem megnéztem az Inside Out 2-t, és a Gáborral mentünk, és a pláza 3-kor is tömbe volt. És így... Nézzük, hogy kik ezek az éhűtők. És mindig rájövök, hogy napközben is tele van minden. Nyilván van, aki este dolgozik, meg hétvégén dolgozik, máshogy dolgozik, de biztos vannak emberek, akik nem dolgoznak. Biztosan sokan. Azt ugye tudjuk, hogy több mint 5 millió ember van Magyarországon, aki nem dolgozik. Mondjuk, hogy tényleg könnyű. Mondjuk jelentős részük az iskolarendszerben van. 1,7 millióan vannak mondjuk az iskolarendszerben, mondjuk 2,2-en a nyugdíjrendszerben. Az akkor összejön 4, akkor is van 1,5 millió léhűtő. Nem tudom, ilyenek, hogy épp szültek, és akkor nem dolgoznak. Figyelj, én a working classban nőttem föl, és azt kell, hogy mondjam, hogy nem erre van optimalizálva sajnos a világ. Hogyha például el akarsz menni a bankba, bazd meg. Képzeld el, hogy minden nap be kell menned a gyárba dolgozni, és mondjuk nem műszakokba, vagy van olyan szerencsét, hogy nem 3 műszakban, néha éjszaka kell menned, hanem mindig ugyanakkor mész, tehát kiszámítható az életed, ki kell menned egy szabad napot, bazd meg, hogy eltakarodj a bankba, meg ilyenek. Amúgy ez a videó, amiről beszéltem, a bandis videó, az már felkerült, szóval nézze meg mindenki, az döntse el maga, mit gondol. Ja, azt annyit hozzáteszek, én még mindig nem láttam, úgyhogy majd. Amellett, hogy a komment szekció az being komment szekció. Nem tudom, azért vannak mindig kemény kijelentések a kommentek között nálunk is. Ja, persze. És azon nem szabad azért megsértődni, de ahogy néztem, most reggel Bandi is reagált, kitett egy magyarázatot arra, hogy ő hogyan látja a dolgokat. Nem tudom, az így visszanézve amúgy én is azt gondolom, hogy tehát amellett, amiket már elmondtam, a Radics Petis rész az azért máshogy mondanám, mert szerintem az, hogy nem tudtuk ott megnézni a videót, szerintem az csökkentett így az értékén ennek a helyzetnek, és aztán valóban nem mentem ott be a vitába, pedig hogyha megnézitek azt a részt, teljesen egyértelmű, hogy itt a Radics Peti semmi rasszistát nem mondott. A múltkor a reptéren kurvára zavarva voltam, mert leszállt egy csapat kínai, és pedig ugyanúgy nézett ki, bazd meg. De. És ugyanolyan volt a hangjuk is. Nagyon fú, mintha robotok vettek volna körül, tudod? Nem vetted még észre, hogy mindegyik ugyanolyan? Van egy idős pasi, van a Jackie Chan csávó, nálunk azért felismerhetők a jegyek. Neked olyan a hajad, van egy kis bajszod, más az arcszerkezeted. Nekem is van egy kis hajam, máshogy tagadtad, mindegy. És a kínaiaknál meg így vagy te, és vagy még egy te. Szerintem csak nem vagy hozzászokva, hogy milyen jeleket kell megfigyelni. Lehet, nyilván, mert ők megjegyzik egymás nevét, tehát valószínűleg tudják. Tehát akkor ránéz, és azt mondja, hogy Ching Chong, tehát hogy tudja, hogy ő az. Érted? Én inkább itt elvittem egy másik irányba, hogy megpróbálok nem bászolni a dolgokra. Azt így utólag én is hiányolom, hogy ezt ott nem jelentettem ki. Nagyjából ennyi hiányom volt ebben, meg hát valóban én is megittam 4 sportfröccsöt ott, ezt nekem nem tették szóval a kommentekben. Ezt írta a Bandi, hogy te is itt. Azt írta a Bandi, hogy én is itt. De most ennek mi köze ahhoz, hogy ő most hogy viselkedett? Az, hogy jó, de... Az, hogy, hogy kettős mérce van, és ezt nem teszik szóval, hogy... Jó, de nem hiszem, hogy az a baj az embereknek például, hogy valaki volt, hanem hogyha valakin látszik, hogy nagyon sokat ívott. Biztosan a között nyilvánvalóan van különbség. Nem tudom, a végére amúgy még nem értem el itt a izének, a felvételnek. De én hibám, hogy rosszak a kommentek? Az van-e rossz? Nem hiszem, hogy te hibád lenne. Szerintem amúgy nincs nagy átfedés, tehát olyan mértékű átfedés mondjuk a közönségeink között, mint a Edinával, vagy a az kikivel. Az a baj, hogy szerintem... Dancsóval. Hogy én több embertől hallottam, hogy ez nagyon nem sikerült jól, akikben megbízom, akik ott voltak, és ezt mondtam. Ami szerintem amúgy olyan szinten legalább hype-olta meg. Ha valaki úgy jön haza, hogy ez nem lesz, nem biztos, hogy olyan jó lesz, annál könnyebb kellemesen csalódni szerintem. De most szerintem rám fogni, hogy az embereknek azért nem tetszett, mert én úgy hallottam, hogy nem jó. azért ez talán túlzás, főleg úgy, hogy mi még nem is most mondjuk, hogy van az a videó, de hogy Bandi délután feltöltötte, nyilván saját nézőinek került szembe először. De jó, akkor lehet az én hibám. Mindegy, nézzétek meg, döntsétek el, mi. Én is egyszer meg szeretném nézni, most sajnos nem volt időm, lehet, hogy majd streamben nézem meg, meglátjuk, de addigra már úgyis mindenki megnézi, addigra mindenkinek kialakult véleménye lesz, mire én bármit erre mondok, szóval nem akarok befolyásolni titeket, de azért megint nem a lényegről beszélünk. Látod, itt van egy komment azt mondja, hogy kellemesen csalódott, tessék. Na, tessék, már egy ember biztosan van. Ennél egy érdekesebb beszélgetést is szerintem kikerekíthettünk volna, de hát ez most ilyen lett, ebből biztosan tanul a Bandi is, és akkor már a következő az így áll hozzá. Én továbbra is azt gondolom, hogy tehát elhangzottak ilyen kérdések, hogy akkor most a Mekinek minek kell reklámoznia. Most azon kívül, hogy nem vagyok másoknak a védőügyvédje, tényleg érdekes lehet valakinek, hogy én mit gondolok ezekről a dolgokról, de úgy érzem, hogy ez itt visszanézve azért sok tekintetben ki volt ez sarkítva. Hát ezekre meg nehéz azért bármit így mondani, hogy valóban kell reklámolni. És arra mit szólsz, hogy emberek azt mondják, hogy túl politikus választottál? Hát erre a Radics Petisre, tényleg ott ezt nyugodtan elmondhattam volna, de hát már én sem emlékeztem erre, hogy ott mi volt, meg hogy volt. Ott nyugodtan lehettem volna ebben egyértelműbb, de ott úgy éreztem már, hogy elmentünk kicsit egy ilyen irányba. Olyan mindig van, hogy az ember, főleg egy, azt azért ti is tudjátok, de hogyha nem, még nem voltatok egy ilyen színpadon, hogy nyilván lesz egy két órás beszélgetésben, amit az ember utal, már máshogy mondtam volna, meg minden, ez gyakorlattal jön, hogy az ember hogy beszél élőben. De szerintem ez volt a... Ezek csak ilyen apróságok igazából. Ez volt az össz ilyen politikusos téma. Szerintem a többi dologról egészen sokat tudtunk beszélgetni. De ja, hát sok időt felemésztettek ezek a részek, az biztos. Most nem néztem meg pontosan, de a nagyobbik fel az erről szólt. De ezt most szerintem mondom, szerintem a Band is előre úgy fogalmazta meg, hogy tehát az egymással szembeni kritikákról fogunk beszélni, de azt nem, tehát én nem arra készültem, hogy kifejezetten ilyen egy-egy dolgokban kell megnyilvánulni. Az szerintem nem volt túl produktív. Na hát mindenki nézze meg maga, de örülök, hogy van egy ilyen megosztó dolog, amit az emberek vitatkozhatnak, hogy jó vagy rossz, ezt meg lehet beszélni. Az biztos. Ez jó dolog. Remélem, hogy egyszer én is jövő héten, amikor megnézem, de addigra már úgyis nézze meg mindenki, mert nem biztos, hogy meg fogom nézni. Olyan kaotikusak a heteink mostanában, hogy amit gondolok, hogy valamit megnézek majd akár streambe, aztán lehet, hogy holnap már nem így van, holnap után meg már megint más, szóval meglátjuk, hogy hogyan jön ki. És aztán figyelj, úgy már június vége van. Jövő héten, ha minden igaz, hozunk nektek egy kis eseményt, egy kis évzáró eseményt is. Nem évzárunk, évadezárunk lesz, ugye? Július valahanyadikán, azt elmondjuk, amikor meghirdetjük. Kb. 1000 ember befér, ott lesz egy kis beszélgetés egy színpadon, aztán meg lehet együtt iszogatni és bulikázni. Jó, hogy jövő héten van a bejelentés. Hát akkor megcsináljuk az eseményt, meg minden. Valaki ezt jött, hogy nem jön, hát nagyon szomorú vagyok, akkor remélem, hogy azért más jön helyetted, de hogyha nem jön senki, az se baj, akkor majd mi ott elszórakoztatjuk magunkat. Az lesz a legjobb. Igen. De amúgy olyasmi lesz, mint a évzárónk is szerintem, hogy sok jófej ember ott lehet beszélgetni, meg minden. Patreonon elővásárlás az lesz, azt mindenki. Remélem, hogy már a keddi részben meg tudjuk hirdetni, ha nem sikerül addig összerakni a jegy eladást, akkor szerdán legkésőbb meg lesz. Ok. Jó, van ez így. Telex írt egy cikket, hogy mik mentek az Origón. A szimuláció szerint nyertünk. A szerdai német-magyar mestől teljesen bedilizett a kormánysajtó, írja a Telex. Tehát van egy szimuláció, ahol megvertük a németet. Parádés játék. Az mit jelent, hogy berakták a FIFA-ba a magyar-németet, de nem állították be, hogy az egyik se irányítható, és akkor egymással játszott a FIFA? Mint olyvá tűnik. Tényleg? Ja, ott FC24-et ír. Hát akkor tényleg az volt. Én csak vicceltem. Ez nekik szimuláció? Ez egy szimuláció. Ez egy cutting edge simulation. Hányszor kellett újra játszani? Vagy úgy volt, hogy berakták az egyiket, a magyarokat irányították, és berakták easy-re a németeket? Legendári magyarok és easy németek. De amúgy nem tudom, ezek ebbe, mindig ilyen tiszta. Ebből hogy lehet, hogy mondjam, cikket írni az Origónak, hogy a FIFA-ban egyszer megverte a magyar a németeket. Ez amúgy szokás. Amúgy nagyon gyakran, hogyha fölmentek a YouTube-ra és megpróbáljátok megnézni az előző esti meccs összefoglalóját, mióta van M4, és így rendesen próbálják ezeket fölpakolni, azóta van esélyetek megnézni, bár ugye ők is mindig elkúrják, mert a végén nem hagynak időt, amikor a ajánlásokat be lehet rakni, meg a csatorna részéjele ott megjelenjen, hanem az még az utolsó helyzeteknél, vagy az utolsó góloknál van ott, és akkor az izlandi meccsen például nagyjából az utolsó 2 gólt nem látod. amivel kijutunk az EB-re. Hát katasztrófa az egész tényleg. Kitaláltam egy dolgot, ha már FIFA. Most már ezt elcsesztük, de azt szeretném, hogy az, amikor a VB lesz, minden videós választ magának egy csapatot, mondjuk a Nessája, a szlovákokat, de a magyarokat, a spanyolokat, meg a VR Pisti. Mindenkinek van egy csapata, rendesen lejátszuk az összes meccset, ami a VB-n is van, streamekben, és akkor rendesen ott is mennek. Meg a csoportokat megcsináljunk. Akkor sorsoljunk csapatokat. Ja, és akkor mindenki kap egy csapatot, és akkor mondjuk lehet, hogy kéne kalap, mert mondjuk a Nessze, aki jó fifás, neki lehet, hogy gyengébb csapatot kell adni. A Nessze szerintem sose állította magáról, hogy jó fifás. Hát csak gondolom, mert sokat játszik, nem? Nem jó. Mi, amikor itt leültünk játszani, akkor egészen pariba voltunk. Igen. Pedig én aztán végképp nem vagyok nagy fifás. Jó, de ez szerintem amúgy jó lenne, és akkor mindenkinek megvan a csapata, és akkor szépen mindig le lehet játszani az adott meccseket. Én azt mondjuk a csoport után már kicsit máshogy alakulna, de a csoportból kiindulva eljutunk a döntőig ott is. És akkor lehozhatnánk a hírportálunkon. Ja. Hát ez közelebb áll a szimulációhoz, mint amit a Origo csinált. De itt még egy szét. Van videó is. Hát ez megőrülök. A virtuális világban. Felvették félre a FIFA-t. Kell tolni a szakértői megjegyzéseket, az előzetes erősorrendeket, ugyanis tényleg bármi megtörténhet. Elég csak megnézni 2x6 percben azt, hogy a legendás fokozatú mesterséges intelligencia által irányított labdarúgó mesterséges egymással. Intelligencia, azért túlzás mesterséges intelligenciának nevezni a FIFA-nak a motorját, de oké, lehet így. És utána nézzük, itt írja, hogy a 76. percben. Na. Ádám Kerkez elfut a jobb szélen, ahonnan tökéletesen passzol Négóhoz. A támadó Oxival vette át a labdát, majd kapásból lőtte a labdát. Ezt kellett volna levetíteni az Orbánéknek, és lehet jobban örültek volna. Mutasd már gólt, teked már vissza. Jó. Itt a magyar gól, az első magyar gól az EB-n. Ott. Mert a második, de... Vagy akkor az első magyar győzelem, azt akartam mondani. Jó, hát ez tényleg nagyon szép gól volt. Bár a valóságban is megtörtént volna. A bravúros egyéni megmozdulásra nem volt válasza az egyik legerősebbnek tartott ellenfélnek, így a magyarok 1-0-val megszerezték a nagyon fontos hogy 3 pontot. Milyen szomorú, nem? Milyen szomorú lett Németország, hogy nyertek, és akkor közben azt látni, hogy Magyarországon meg... De hát arról szólnak a cikkek, hogy FIFA-ban leszimuláltak, és megnyertük, és így... Semmi baj. Hogy ér véget a cikk, ha kedvet kapott a fogadáshoz? Keresse fel szerencsejátékot. Itt erre lehetett erre is fogadni? Ilyeneket írtak, hogy egy német újságíró nem állt fel a magyar himnusznál, ez egy cikk, ez fontos. A szenzációs magyar szurkolók már megnyerték az Európa-bajnokságot. Pedig volt olyan cikk is a Mandinelen, hogy a szurkolók nem szurkoltak eléggé. Azért szurkolók hibája. Igen, azért kaphattunk. Ugye ez a magyar shamingelés, melyiken volt az, hogy így, az volt ez a cikk, hogy nem szurkolt és konkrétan embereket vágtak be, akik épp nem újongtak képről. Volt ilyen, nem? Ilyen és volt. Igen, és így embereket így aláztak meg, akik hát elmentek a stadionba szurkolni, de éppen olyan képeket vágtak be, akik, amikor nem szurkoltak annyira. Ez azért már kicsit túlzásnak érzem ezt a fajta. Na jó. Szerintem megvadulok, bazd meg. Azt írja a Mandinel, hogy mostanában sokan irigylik a németeket, de hál' Istennek vannak fontosabb csapaták, és másfajta győzelmek is az életben. Igazán, micsoda kópiumok ezekben. De ez annyira számos, hogy nem lehet tiszt... Szóval az is szerintem tök hazafias lenne, hogyha tudnánk veszíteni tisztessége, azt mondjuk, hogy hát vesztettünk, reméljük, hogy a következő meccsen jobbak leszünk, de az, hogy jó, a németek nyertek, de hát mi meg nyertünk a másban, és akkor megsértődnek a focira, bazdmeg. De nem is arról van szó, hogy nyertünk másban, Ádám. Az eredmény persze nem minden. Tudjuk az agymanokból, hogy a szomorúság és a csalódás is építi a személyiséget. Lehet, hogy együtt néztétek. Igen, pont az agymanokból tudjuk amúgy. Az is sokat elmond a Mandinának a cikkirója, de lehet, hogy csak viccből írja, hogy ilyen agymanokból tudja ezt. Én nem bánom, hogy nem vagyok a rózsaszín mezes németek honfitársa, akik Ilkay Gündogan és Jamal Musiala góljaival nyertek. Persze Loic Négo, Callum Stiles. Nagyobb sztori lenne, hogyha Harry Stiles játszom a válogatottban. Ez természetesen nem jelent semmi problémát. Kerkez Milos. Ezek hol vannak? Ezek a magyar válogatottban. Á, azon nincs baj. Ez semmi gond. Jó magyaros hangzású neve. Orbán Vili. Abban legalább benne van, hogy az Orbán. Én nem értem. Amúgy ugye volt egyszer egy mi hazánkos csávó osztogatta ott a papírokat, hogy a francia válogatottat nézzük meg, hogy a 70-es években hogy nézett ki meg most. És hát tele van fekete emberekkel. És akkor kérdeztem, hogy de jó, de hát most akkor a Lajos az ne jöjjön ki a pályára velünk? Vagy most mi legyen a Négó Lajos? És akkor mondta, hogy hát az más. Francia korosztályos válogatott volt. Mit van még egy ok? Gond van a magyar szurkolók egységével a Németország elleni mérkőzés előtt. Lejjebb tekered, ott van a kép, hogy ott ki van jelölve, hogy ott nem szurkoltak. Nem szurkolta? Hát nézd meg, hát miért szerinted szurkolna? Édes Krisztusom, tényleg ennyire ráér a magyar nemzet, bazdmeg? Azért ez... Ez a szurkolói fotó valóban azt mutatja, hogy vannak szurkolók, és sokan vannak, akik csak nézők. Hát ilyet még életben nem láttunk egy fotballmeccsen, hogyha följebb viszed, látod, ott vannak hátul a fekete pólós, a Kárpátien brigád, a B közép, utána pedig akiknek nem ilyen B közép, hanem... De ugye nézem most, hogy nem is egy éppen kirúgás van, most mit kéne újongani a éppen? Hát valami lesz, vagy nem tudom. Hát ja. Igen, föl kell robbanni a stadionnak. De ez, aki volt már meccsen, az azért tudja, hogy egy kicsit cizáláltabban működnek azért ezek a dolgok. Nyilván egy jó meccsen, ahol jól játszik a csapat, ott a szurkoló tábor is könnyebben szurkol. Amúgy egyetértek azzal, hogy az zavaró, amikor nincsen szurkolás. Egyszer voltam úgy, hogy direkt nem szurkoltak a szurkolók, már mint a B közép. Uh-huh. És az nagyon elrontotta a hangulatát a meccsnek. De amikor szurkolnak, akkor nem tudom, tehát így, vagy akkor jellemzően azért így be tudja valamennyire húzni azokat az embereket is, akik nem feltétlenül szurkolni, hanem a meccset nézni mentek ki, meg családdal, a gyerekekkel mentek ki megnézni a meccset, de az, hogy valaki nem ugrálott ugyanúgy, meg kiabálja azt, hogy lá-lá-lá, lőjetek egy gólt. De amúgy az Orbán is csak hogy állt, amikor láttuk a képeket. Akkor magyar nemzet hír egy véleményciket arról, hogy Orbán Viktor nem szurkolt eléggé magyaroknak? Csányi Sándor, meg Sebestyén Balázs. Én nem láttam, hogy Csányi Sándor félmeztelenül így a pólóját így pörögte. Orbán is csak így állt. Úgyhogy magyar nemzet, hogyha ekkora oknyomozó vagy, akkor hajrá! Mi ez a kettős mérce? Orbán az nézheti csak csöndben a több... Szotyolázva. Kimegy, hogy a gyerekeivel ott legyen egy meccsen, és megutassa nekik, az nem nézheti, az dobálni kéne a gyerekeket a levegőbe, vagy nem tudom. Hát... Akkor minden össz, csak a magyar válogatott teljesítményére az, aminek nincs köze ez a... Persze, nem a szurkolók voltak, meg hát ugye Sebestyén Balázs, igen, aki botrányosan gúnyolódott, a Sebestyén Balázs, azt mondta, hogy a meccs megnyeréséből ki kell maradni. A döntetlen csak békével érhetjük el. Ez korrekt amúgy. Ez patrányos gúnyolódás. Ezt a Balázs, az micsoda edgy lett. Amúgy ez vicces. Öreg balage. Putyin elmondta, hogy mi fog történni, a nyugat megtámadja Oroszországot. Na most ez a cikk, ez arról szól, hogy beszéltek a Kim Jong-unnal. Ugye Madalat Tolláról, embert barátairól, igen, Észak-Korea az most nagyon haverkodik Oroszországgal, majd kapnak fegyvereket is. De amúgy itt valami zavar lehet az erőben, lehet, hogy a rossz putyinos instát, vagy mi Twittert sikerült behozni, ez a tankt Putyin. Az olyan mély módon? Igen. Azt mondja, hogy képzeljetek el egy annyira rossz helyzetben lévő országot, hogy annyira kevés barátja van a világon, hogy Észak-Koreával kell közös védelmi egyezményt aláírnia. És ezt rakták be. Hát... Orbán Viktor rádió interjúra percről percre azt mondja. Itt azt akartam kiemelni, hogy azt mondta Orbán Viktor, hogy azokkal fogják megfizettetni ezt az Európai Bíróság büntetését, akik nyerészkednek a migránsválságon. Szóval... Nem derült ki. Már dolgozik... Nem a letelepedési kötvényen, Ádám, az illegális migráció. Jó, bocsánat. Már dolgozunk a megoldáson, hogy azokkal fizettessük meg a bírságot, akik a háborún és a migráción keresik a legtöbbet. Ennek jogi keretei már megvannak, és ezt a weberi támadást ki fogjuk védeni, mondta Orbán. Nem tudom, hogy mit akar ez jelenteni. Az, hogy fizessenek a gazdagok. Amúgy tudod, hogy ki fogja kifizetni. Igen. Mi? És örökre fizetni fogjuk, hogy valamikor ez abban marad, vagy... Nem, hát hogyha ki van fizetve, akkor már... De hát minden, amíg nem sérül, minden nap egy millió euróval nő. Minden nap egy millió euró megy a eredményjelzőre. Nem? Amúgy, de tényleg amúgy valószínűleg ez is egy tökéletesen felesleges dolog. Az, hogy létrehozunk normális tranzitzónákat, basszus. Emberséges tranzitzónákat. Szörnyű lenne. Biztos drágább lenne, mint ezt most itt kifizetni. Hát, meg talán... más előnye is lenne. Magyar Péter hangfelvétele bebizonyosodott, hogy hazudott az ex-férj. Mindenki erről ismeri a Magyar Pétert, hogy egy ex-férj. Amúgy itt az Origo meglepően hosszan taglalja az ügyészségnek a nyilatkozatát. Azt állapították meg, hogy egyetlen kormánytagnak sem volt tudomása a korrupciós cselekményekről, és így feljelentési kötelezettsége volt, se volt egyetlen kormánytagnak sem. Ezt arra alapozzák, hogy megkérdezték a Varga Juditot meg a Rogán Szantalt. Szóval a kormány szerint neki nincs felelőssége, és akkor azt mondjuk, hát akkor jó, kivizsgálták magukat. Még a Gulyás Gergelyt is meghallgatták tanúként. Ugye, tehát aki nem tudja, hogy miről van szó, tehát az ügyészség, tehát mesélt a hangfelvétellel kapcsolatos vizsgálatok eredményéről. Azt is mondták például, hogy senki se törölt semmit az ügyészségi iratokból, az ügyészségen belül. Megkérdezték az ügyészségi gyűjt, az ügyészség. Vajon töröltek-e iratokat? Hát mutasd meg, hogy nem. Hol van az a törölt irat. Hát ki lett törölt? Na látod. Azt mondták, hogy ahhoz, hogy az ügyészségből így iratokat töröljenek, ahhoz még ügyészségi segítsége is nehéz lenne. De nem lehetetlen. Azt nem mondták, hogy lehetetlen lenne. Még ügyészségi segítsége, ami nyilván megvolt. Ja, Istenem. Ja. És azt mondta az ügyészség, hogy az, amit Varga Judit állít a hangfelvételen, hogy Rogán emberei bementek és töröltek bizonyos dolgokat a bizonyítékok közül, meg hogy Völner Pált valaki figyelmeztette. Plegykák. Ezt állapította meg az ügyészség. Hogy az igazságügyminiszter, a regnáló igazságügyminiszter, amit mond, azok pletyedlik. Nem kell azzal foglalkozni. Ezen az ügyészségnek a dolga, hogy kiderítse az igazságot, és ilyenkor különösen azt mondja, hogy bazdnek itt valami bűzlik. Nem az lenne a dolga, hogy megvédje a politikusait. Ja, hát tudjuk, hát főleg ugye volt ez a hétfői Partizán videó, amit normál országban már lemondtak volna az emberek, és mostanra igazából meg semmi következménye nem lett, de hogy igen, ott is az jött le belőle, hogy itt ebben az országban minden rendben van ilyen szinten. NAV-nál sem lehet beleszólni a dolgokba, az ügyészségben sem lehet beleszólni a dolgokba föntről. Nyilván 14 év teljhatalom után semmi nem alakulhatott ki ilyen gyakorlat, hogy kicsit politikusok jobban beleszólnak a elméletek független dolgokban, mint kéne, csak hallucinálunk mindenki, aki ezt hiszi. A nyomozás az ügyészség szerint egyértelműen megállapított, hogy az ügyiratokat senki sem manipulálta, ezért bűncselekmény hiányában megszüntették a nyomozást, tehát az se kérdés, hogy valaki egyáltalán megpróbálta-e, hogy Rogán beküldötte valakit, hogy menjen oda és manipulálja az iratokat, nem sikerült, tehát nincs mit vizsgálni. Amúgy azt is mondták, hogy ez nem lehet megvizsgálni, hogy valaki Rogán embere vagy nem. Ez nem egy jogilag megfogalmazható tényállás. Hát én nem tudom, tehát ezt meg kicsit úgy érzem, mintha arról lenne szó, hogy a kiberbűnözés ellen próbálna, vagy ilyen cyberbullying ellen próbálna fölépni a rendőrség, és így kérdeznék, hogy miért akkor megütöttek? Nem. Akkor elloptak tőled valamit? Nem. Tehát, hogy itt kitették ezt a képet rólam, amit én nem szeretnék, hogy kilenjen az interneten, és ezzel basztatnak engem. És így mennek így a fogaskerekek, hogy 60 éves nyugdíj előtti rendőr 15 évvel ezelőtt mondjuk, és akkor nem tudja bekategorizálni ott a... És így az ügyészség is így nézi, hogy micsoda Rogán embere? Hát de mindenki ember. Én nem értem. Ez jogos amúgy. Azért nem történt bűncselekmény, mert ekkor már az ügyészség szerint nem voltak az iratok ott, ahova ráadásul nem is ment be senki. Hát az iratokból több helyen volt több példány, így az ügyészség szerint lehetetlen neveket kihúzni 17 ezer oldalból. Ez is egy nagy érv. 17 ezer oldal nyomozati anyag. 6 millió oldal volt utoljára, azt hiszem. Gondold el, rólad van egy nyomozati anyag, bejutsz az ügyészségre, és ott van 17 ezer oldal. Ki kéne húzni belőle azt, amit a legkényesebbnek tartasz. Hát ez micsoda munka. Ja, akkor inkább hagyjuk. Tehát ilyen nincs nem például, hogy... Többen bemegyünk és elosztjuk. Vagy az, hogy alapból tudod, hogy mit akarsz kihúzni, mert leadták a drótot. Igen, meg aki csinálta az iratokat. Igen. Ő tudja, hogy hol kell keresni. Lehetetlenség. Varga hangfelvételre azt mondták, hogy Varga pletykákat osztott meg férjével, magyarra csak ráhagyta a dolgokat. Itt még nem volt korrupcióban az országban, mindig csak félreértés ez. Soha nem volt. Azt mondta Varga Judit, nem tudom, hogy mire gondoltam akkor, amikor azt mondtam, hogy Polt Péter nem ura a helyzetnek. Régen volt már. Nem értettem azt se, hogy lehet, hogy az iratokat szétszórják a sajtónak. A férjem rendszeresen gyalázta a legfőbb ügyészt, de én mindig ráhagytam, amit vele kapcsolatban mondott. Nem tudom, hogy ebben a lelki állapotomban Miért mondtam? Nem tudja. Nem, sajnos. Ott se volt, nem is hallott. A miniszter asszony, aki ott se volt. Így van. Mert soha senki nem volt sehol. Mindegy, nem olyan fontos ügy ez azért. Igen. Szerintem senkit nem érdekel, hogy itt végül valami kiderül-e, vagy nem. Senkinek semmi felelőssége, se ebbe, se a kegyelmi ügybe, se, semmikor, senki, sehol. Annyira gecirulom ezt az országot, hogy soha senkinek se a hibája semmi, bazd meg. Mit akarsz? Nem mondottak azt, hogy a miniszter, meg nem mondottak a köztársasági elnök. Igen, nem tudjuk, hogy miért mondott le, hát nem tudják ők se, hát nem tudnak válaszolni, hogy miért adott kegyelmet. Arra nem tud válaszolni, bazd. Kibaszott országban mindig az emberek, akiket 15 éve azért fizetünk, hogy képviseljenek minket, soha senki nem hibás semmiért, bazd meg. A pénzt kérik, a megbecsülést kérik, az összes ingyen kastélyt kérik, meg kérik mellé az szektorokat is, de ha valami el van baszva, akkor hirtelen mi? Én válaszoltam mindenre, ezt elszalad. Elegem van ebből, bazd meg. Most átment az is, hogy a kastélyokat oda lehet majd adni ingyen. Nem, azt vállalni kell hozzá, hogy felújítják, kezelik, és hogy... Na, felújítás után kapod meg. Persze, felújítják neked, utána kapod meg, és akkor mondjuk, hogyha én kapok egy kastélyt, akkor már lehet, hogy a felújítást megoldom, hogyha olyan körökben vagyok, hogy kastélyt kapok, de hogy a felújított kastélyokat üzemeltetni kell. Hidd el, én is kapok egyet, megoldom én is. Amúgy is keresünk úgy célna gyárat. De erre bárki akkor most pályázhat? Ti is beadhatjátok kastélyra a pályázatot. És aztán majd, ha még azt se tudod megcsinálni, hogy üzemelteted, akkor hát... És akkor azt mondják mondani, hogy semmi baj, mindegy, azért maradjon az a kastély. Kastélyokat osztogatnak ingyen, de a felelősséget basznak vállalni. Soha senki, és akinek meg az lenne a dolga, itt eljátsszák azt, hogy van egy ügy... igazságszolgáltatás, aztán az is mindig így, hát mindenki megúszta, igazából minden kurva jól működik, retek szutyok. Oké, menjünk tovább. Kise szállt az autóból a kevés néző miatt, csak felvette a Honort, és távozott Szandi egy jótékonysági koncertről. Hú, azért ez nem hangzik jól amúgy. De hát, ha egy kicsit lehet ezt finomítani. Ja, szarul hangzik, felvette a 600 ruppót, aztán de jótékonysági koncertnek nem az a lényeg, hogy te nem kérsz érte pénzt? Hát... hogy mindenki más jótékonykodjon, csak a zenésznek. Itthon egy slágeret kell valamikor, és mondtok, hogy életed végéig megész mindenféle rendezvényeken, falunapokon abból az egy slágerből. Hirtelen nem tudok Szandi dalt mondani, biztos van pár híres, de hogy ezt nagyon érdekesnek találom. Van például a Teenager Dám úr. Amúgy elég sok lemeze volt. Ja. Lehet, hogy jó. Meg, okay. Nem vagyunk nagy Szandi követők, de amúgy igen, yeah, nyilván a nevét ismerjük. Értem, oké, hogyha valaki kifizeti ezt piaci alapon, és azt mondja, hogy én a falum akar egy Szandi koncertet, oké, lesz. Vagy nem, mondjuk az nem piaci az, mert az inkább ilyen, hogy szavazatok rám, mert jön a Szandi. Mondjuk azt sem tudom, mennyire. Ez piaci alap. Nem hiszem, hogy szavazatok rám. De most miért ne lehetne amúgy egy... Jó, biztos van. Lehet, hogy tényleg meg lehet szavaztatni ezt, hogy kit hívjunk a falunapra. Igen. Azt is meg lehet szavaztatni, és hogyha ott kiválasztják a Szandit, akkor kiválasztják a Szandit. Biztos sokan szeretik. Nyilván egy falunapra ilyeneket tudják kifizetni, mert akik a Budapest Parkot töltik meg, azok sokkal drágábbak lesznek. A falu az nem engedheti meg magának, hogy a legfrissebb előadókat hívja el, és akkor arra tök jó, hogy van egy csomó másik előadó, tök jó. Viszont most mi történt itt? Bár megérkezett a helyszíne, Szandi nem lépett fel a szlovákiai magyar lakta településre. Madarra meghirdetett koncerte, mivel ő és férje Bogdán Csaba úgy vélték, túl kevesen vannak a helyszínen. Sőt, Szandi még a kocsiból sem szállt ki, csak felvette a gázsit, majd fellép és nélkül távozott. Az is kell pofa szerintem, hogy én itt nem lépek föl, de azért kérem a gázsit. Benne van a szerződésében. Hogy nem muszáj fellépnie? Igen, hogyha nincs 50 ember, akkor nem kell fellépnie. Ez mi? Én előadóként azt mondanám, hogy szerintem az lenne a korrekt hozzáállás, mint zenész. Mi is koncerteztünk, és szerintem nem tudom, hogy voltak vele a 50-en amúgy. Talán a lemezben mutatom. Fölvettétek volna a gázsit, és leléphettetek hát, volna a fazba. Nem, sokáig nem jutottunk volna. Inkább mi fizettünk, de hogy a szerencse szombatban. Én azt gondolom, hogy aki tényleg zenész, az fellép, hogyha egy ember van ott, akkor is fellép, legalább gyakorol, legalább el van, de hogy ha, érted, ha már felveszed a gázsit, ez milyen munka még, ahol felveszed a gázsit, de nem kell megcsinálod a munkát, mert nem nézik meg annyian. Mi között van neked ahhoz, hogy hányan nézik meg? Téged azért fizetnek, hogy fölmenj a színpadra és eljázd a zenét. Nem azért, hogy 50 plusz ember megnézzen. Az inkább a zenész felelősség, hogy nem tud 50 embert, akit érdekel ez. Szóval ez... Biztos nem úgy van, hogy aki szervezi a koncertet, annak annyi embert oda kell szervezni a nézőnek, ha kell fizet érte. kiderül, hogy zenészként rám nem kíváncsi senki, és ezért cserébe én megkapom a fizetésem, és még dolgoznom se kell, de ha elég népszerű vagyok, akkor muszáj fellépnem. Nem értem ezt az egészet. Túl népszerű vagyok, szóval úgy érdemes zenésznek lenned, hogy ne legyenek rád kíváncsiak, mert akkor csak a pénzt kapod, már dolgozni nem kell. De remélhetőleg akkor azért leszűrik azt, hogy többet ne hívjanak sehova. Nem értem. De hogy azt gondolom, hogy az a korrekt, hogy 10 ember is eljött a Szandér, már egyszerűen egyfelől örülnie kéne, hogy kimegy külföldre, és még ott is kíváncsiak rá 10 mondjuk, vagy 8-an, magyar lakta vidék, de érted, hogy határon túl van. És a Szandi azt mondja, hogy ez a 8 ember miattam ide eljött, hát szarok bele, kérem a pénzt, és megyek el. Ez nem... És méghozzá jótékonysági eseményről, ó, ez nagyon nem néz ki jól. Összesen 8 embert láttak a színpad előtt, illetve még néhányat a focipálya másik végében lévő büfében, azzal pedig csak a helyszínen szembesültek, hogy jótékonysági koncertről van szó. A helyszínen szembesültek ezek szerint. És felvették a pénzt. De azt mondják, hogy szeretnék felajánlani, hogyha a szervezők küldenek egy számlaszámot, akkor visszautalják a pénzt, csak azért ettől függetlenül tényleg szarul néz ki, hogy ott ezt mondták. Ha azt mondják, hogy otthon szembesültünk azzal a jótékonysági koncert, akkor értem a kronológiát, de hogy a helyszínen szembesültünk vele a jótékonysági koncert, az mit magyaráz meg? Az, hogy ő nem lép fel jótékonysági koncerten. Ez még egy botrány. Micsoda? Ez egy jótékonysági koncert? Igen, amúgy biztos rossz érzés, hogyha elmész valahova fellépni, és 8 embert látsz, akik megjelentek. Amúgy azt mondták a szervezők, hogy eladtak 60 jegyet, és még volt ott 50-60 önkéntes, akik valószínűleg mindenkit érdekelt volna egy jó Szandi koncert, és oda mentek volna a színpad elé, hogyha elkezd zenélni, akkor egyáltalán fölmegy a színpadra. Azért azt tényleg talán nehezen elvárható az emberektől, hogy mielőtt egyáltalán megérkezne a fellépő, azelőtt topzódjanak. Ja, az a másik. Azt kellett volna, elmentem Bandihoz, és amikor bementem, még nem volt ott senki, mert nyilván egy órával előbb érkeztem, hogy mennyivel másfél el, és akkor azt kellett volna mondani, hogy ezt így nem. Most nincs itt senki, én mentem. Hát ez nem egy Jude Law, már reggel ott vannak a rajongók, hogy elsősorban legyenek az egy Szandi falunap koncert. Én is azt gondolom, hogy akkor ezek szinte tényleg erre bele se gondoltam, hogy a számolás az úgy történik, hogy még a Szandi ki se szállt a kocsiból, már megszámolják az embereket, hogy hányan vannak ott. Ez se néz ki jól. Meg, hogy összességében ki se száll. Amúgy, meg szereted, amit csinálsz, meg szereted ezt előadni. Most, hogyha 10 emberrel együtt énekled, annak is biztos megvan a varázsa. Az a baj, nem néz ki, ki se szállt a kocsiból. Szóval ez olyan, ilyen nagyon ilyen elitistának tűnik, hogy így lehúzta az ablakot, kihajolt, csettintett, megkapta a pénzt, és akkor... Ja, de mondták, hogy visszautalják. Jó, mondták, hogy visszautalják. Persze utólag, ha már írnak róla, akkor mindenki kurva hogy... nagy izé. Amúgy tényleg ez érdekes. Filantróp lesz. Szóval a megkeresésre mondták, nem tudom, tehát miután már ebből botrány lett, azután nagyon szívesen visszautalják. Mert amúgy mi változott azóta? Említek a helyszínen már minden tudás birtokában ott voltak, és most meg azt mondják, hogy visszautalják, miután annyi változott a kettő között, hogy megírták ezt a lapot. Igen, de azt mondja azt, hogy mindig is szívügye volt a rászorulók megsegítése. Lehet, hogy akkor pont egy pillanatra nem, amikor a kezébe nyomták a 600 000 forintot a jótékonysági budin, ahol nem lép fel. Nem úgy volt, hogy így még kiszállt, és akkor ilyen éhező gyerekek szájából így kitépt a szendvicsen. Meg ilyenek. Fagyit elvette tőlük, csak így belemarkolt. Azért ez is érdekel, mert hogy egy jótékonysági koncert, az hogy néz ki, hogy 600 000-ért hívok egy előadót, miközben 50 ember vett rá jegyet, ez hogy jön ki ebből a jótékonyság, az is egy érdekes. Vagy volt egy tombola? Lehet, hogy volt tombola. Én még azt nem értem, hogy nem kaptuk meg mi is ezt a pénzt, hiszen pont ugyanannyira léptünk föl, mint Szandi. Hát akkor lehet, hogy lett volna 50 ember, és akkor nekünk fel is kellett volna. Szerintem ez mindenkit megillet, ez a 600 000 forint, hogyha Szandit megillet. Aki megillet. Nem volt ott. Igen. Aki nem lépett fel. Nekünk utalját a Szandi. Nem tudom, mindig olyan érdekesek ezek a lefutott popsztárok, hogy még mit, úgy érzem, hogy ez... Látod, hogy nem lefutott. De nekem 600 ezer egy fellépése. Ez a szak, hogy mondjam, azok a zenészek, akiket tisztelek, szeretek, és tényleg valószínűleg szeretik a zenét, amit csinálnak, és nem belefásultam már csak a pénzt mennek begyűjteni, azok tényleg fellépnének, a kettő ember is lenne ott, mert egyszerűen szívjuk a zene, szeretik, a kollégába el vannak, kicsit lazább az egész család, és csinál ki kurva jó sót úgy is, hogy ketten vannak ott, valaki fölveszi TikTokra valószínűleg, és még óriásit is megy, hogy bazeg, ez egy embernek is mekkora bulit csinál. Én azt gondolom, hogy egy jó zenész valahogy így áll hozzá, hogy bazeg, nincs ott senki is, lenyomom, mert bazeg, ez mégis milyen dolog, de hogy ez nagyon, ha az Ariánál lenne 20 ember, és nem lépne föl, az is nagyon visszataszító lenne, de hogy a Szandi, aki már tényleg 10 éve nem érdekel senkit, eljátsza ezt, hogy meglepődik, hogy nem érdekel senkit. Kicsit furcsa, mert mire számítod az a tömegre? Nem ehhez szokott. Lehet, hogy mindig tömeg van, igen. Nem voltam még Szandi koncerten, megmondom őszintén, de amúgy igen, én is azt gondolom, hogy nem feltétlenül 10 000-ek vannak Szandi koncerteken. A Just Stop Oil nevű popformáció. Nem tudom, hogy milyen aktivisták ezek, szóval lefestették a Stonehenge-t narancssárgára. Most volt az, hogy a Taylor Swiftnek a repülőjét ugye lefestették, mert hogy nagyon sokat használja ott a magángépét, ugye geci sokat repül, és nyilván jóval többet szennyezi a környezetet, mint mondjuk te vagy én ezzel a sok repülésével, de hát... Kicsit többet is turnézik minden. Hát igen, de ezt föl lehet hozni, hogy esetleg nem tudom mekkora az ökológiai lábnyom a Taylor Swiftnek, de szerintem ez nagyon messzire vezet az a vita, hogy a művészeteknek hogyan kell terjednie a világban. Viszont az, hogy valaki... Ott van Stonehenge, nem tudom, 10 000 éve valaki oda húzta. Tényleg micsoda alkotása az emberiségnek, egy közös hagyatékunk, és akkor oda megy ez a két tahó, és lefújják sárga festékkel, bazd meg. Édes Istenem. Azt is jobban megértem, hogyha fölrobbantanak egy olajkutat. Mondjuk ne halljon meg senki. De hogy az legalább témába illik, nem? De ez, hogy a Stonehenge, és akkor ott leül, és most nagyon büszkén. Ami tényleg ez erről valamennyire szó lesz hétvégén a fókuszcsoportban a vegán aktivistákról, vagy nem is vegán, hanem állatjogi aktivisták, akik vegánok. Közben nyilván, de hogy, és valószínűleg lehet, hogy ők is voltak annyira tekintette, hogy olyan festéket használtak, ami majd lejön. Azt írják, hogy nem festék volt, hanem kukorica keményítő alapú por, amit az eső le tud mosni. Ja, jó, oké, legalább ennyi. Legalább ennyi, de akkor is attól, hogy ők tudják, hogy ezt az eső le fogja mosni, oké. De hogy az emberek azért, hogy mondjam, nem arról híresek, hogy maximálisan tájékozódnak, szóval az emberek 99%-a, akit majd ezt nyomogatja Facebookot, meg csak képeket lát erről, csak azt látja, hogy ezek az aktivisták ezt csinálták ezzel, és az emberek 99%-a azt fogja mondani, hogy a rohadt anyjukat, és senkit nem állítanak az ügy mellé. Senki nem az ügyről beszél, hanem arról, hogy mekkora parasztok voltak, és még el is idegenítik az ügytől egy csomó, mert azt látják, hogy ezek az aktivisták, akik ezt akarják, azok ennyire visszataszítóan viselkednek. Nem is az ügyet lendítik előre, hanem még akadályozzák azt, hogy erről legyen egy normális párbeszéd. Miközben azt is értem, hogy nehéz olyan akciókat csinálni, ami, hát meg kreativitás kéne hozzá valószínűleg minden, ami tényleg lehozzák mindenütt a hírekben, de ezt se amiatt hozzák le hírekben, hogy szóval nem a témáról beszélünk megint, hanem arról, hogy ez mekkora parasság. Szóval ez nem, ennél okosabban és bölcsebben is lehetne szerintem. Nem teljesen jött át az üzenet, vagy most tényleg csak ennyi az üzenet, hogy just stop oil, ne legyen olaj. Ez a világ, ez sajnos ez nem így működik, hogy azok, akiknek tényleg ebben döntése van, és ráhatása erre, azokra kéne hatni, azokra meg ez pont, hát azt mondják, hogy... Hát ez pont egy olyan dolog, amit tek föl lehet használni ezek ellen a tüntetők ellen, és hát most végül is akkor mi is ezt csináljuk, és majd a sapkáspiréz majd Prédára hív minket, hogy mi is erről beszélünk, és nem a valós problémáról, de hát igen, ezt lehet ezzel így elérni. Nyilván mi is pontosan látjuk, hogy ez az iszonyú mértékű fogyasztás és káros olyan kibocsátás, ez tönkre teszi a bolygót, és a vezetőink pont kurvára telibe szarják az egészet. Nyilván a folyamatosan önmagát fenntartó elit fogja a legkevésbé megsínyleni ezt, 100 milliók már most rohadtul szenvednek benne. De azt gondolom, hogy igen, ezzel az akcióval előrébb azért nem sikerült lépni ebben a beszélgetésben, sajnos. Hol tartottunk a zsémbeskedők? Part 3. Áttérünk a bevásárlásra. Na végre, a kedvenc topikom a bevásárlás. Mindjárt elkezdünk régen, itt meg készítsétek így a kezeteket, így mozgassátok meg az ujjaitokat, hogy majd lehessen kommentálni. Úgyhogy mindenki készüljön a feladatára. Mi erre, ti arra? Nézzük. Csak előveszünk itt a kérdést, mert itt nem teljesen fért ki valamiért. Amikor egy bizonyos élelmiszerboltban magadnak kell lemérni a zöldséget, gyümölcsöt, de nem mindegyiket is. Van, amelyiken már van kód, de az a termelőtől, majd egy szállítótól, és neked is kell mérned. A végére lesz rajta 3 vonal kód. Mi a frasz? Majd, hogy én nem emlékszem. Hát már pedig itt sokan megértették ezt a helyzetet, és azt mondták, hogy ez nem jó. Ez. Hát ezt, ahogy így le van írva, nyilván nem jó. A 3 vonal kódos részét, ezt annyira, tehát ez nekem se a mindennapjaim része, de az, hogy hogy nem tök egyértelmű, hogy mi az, amit neked kell lemérned, és mi az, amit az énnek kell lemérni, a kasszánál kell lemérni. Ez szerintem nem jó. Én szerintem most párbaszottam ebbe. Van ilyen, hogy van, amit le kell menni, valamit meg nem. Én úgy, ott van például a hegyes erős, azt jellemzően ugye darabra adják. Tehát, hogyha azt látod, hogy valami kilóra van kiírva, hogy mennyi vörös hagyma, az lehet, hogy így sejtheted, hogy neked kell emérni, de én hozzászoktam nagyon gyorsan ahhoz, hogy a kasszában van ilyen mérleg. Mm-hmm. És majd ott lemérik. Hát nem mindenhol, de a legtöbb helyen, nem tudom, vagy sok helyen van ilyen. Az Lidlben, Aldiban van ilyen. Szerintem a Tescóban azt hiszem, ott le kell mérni magadnak. Inkább az az idegesítő, hogyha egy mérő van, vagy kettő van, vagy három, de csak egy működik, ja, és akkor álltok sorba, az frusztráló. Én mostában már nem nagyon kavarodok bele ebbe. Inkább az, amit elfelejtesz, hogy úgy most még a végén oda kell írnod, hogy akkor használtál ilyen zacskót, aminél még 5 forintot fel kell számítani. Ez a legundorítóbb dolog, amikor azt mondják, hogy számunkra nagyon fontos a környezetszennyezés visszaszorítása, úgyhogy fizes ki azt a szatyrot. És erre még a Carl Pilkington mondta, hogy meg fog halni egy teknős, hogyha megveszed ezt a szatyrot. Jó, de meg tudok venni kettőt is, akkor kettő fog meghalni. Direkt vesztizet. Igen. Tiltsák be, hogyha annyira kurva veszély. Ugye a saját háló az jó, és lehet venni is ezeken a helyeken, csak aztán sosincs meg, de nekem mióta megvan a három. Csoda, tökéletes bevásárló az én. Az amúgy annyira bevált, hogy sírok. És abban mindig benne abba vannak benne a hálók. Benne vannak a hálók. Ha valami Amazon bevásárlásom az jó volt, az, hogy és megváltoztat az életemet valahol. Na mindegy, ide berakok egy képet ilyenek, és akkor rendesen ilyen kicsire össze lehet hajtani, aztán meg ilyen négyzetre kihajthatod, pont beférnek a bevásárlókocsiba, és nem dőlnek el a kocsiban, mert nem ilyen, tudod, ilyen szarok, hanem négyzet alakúak, nem dőlnek le a kocsiban, és így adjék ki minden, és utána azt tudom hajtani ilyen picire őket és berakni. Ez annyira fantasztikus találmány, mint még sosem. És azért szeretem a Tesco-ban használni, mert ritkán vagyok ott, mert ott ugye mindent csippantok, rögtön belerakom, és akkor végigmegyek a bolton, és csak fizetek a végén, és kisétálok, és csak átrakom a kocsiba. Na, ezt szeretem. Ez gyakorlott bevásárlónak kell lenni, nem? Ki kell, hogy alakuljon egy rutinod? Ez amúgy nem a termékek meg ilyenek a Tesco-ban azért nem a legjobbak egy csomószor, de az, hogy nem kell kipakolnom, hanem csak végén fizetek és kisétálok. Ez megéri, hogy otthon rossz dolgokat egyetek. Megér, minden, az fantasztikus. Annál nincs idegesítő, mert amúgy a Tesco önkiszolgáló, tessék itt az önkiszolgáló a következő, bizonyos önkiszolgáló kasszák, melynek putyán súlyérzékelő van. Na ez, ami úgy felkúrt a Tesco-ba régen, hogy állandóan két termékenként várni kellett, hogy jöjjön valakit csippantani, mert szar van a levesben, és akkor ott állok két gyerekkel, és akkor ott várunk, és nyilván, amíg átpakolok azért az én türelmemet is megedzi, de két gyereknek, aki ott vár erre, az nekik is. És nekik sokkal több az idő. Hát még nem éltek annyit. 3 évesen gondoljátok el, hogy mennyi idő, hogyha 30 évesen azt mondod, hogy erre nekem nincs időm, egyet kipakoljam. Jó, amúgy... 3 évnyit látta a világból, és azt érzed, hogy most ennyi időt el kell ezzel, azt gondoljátok, hogy 10-szeres idő. Nem, 3 meg 30 között. 10-szeres idő, mint amit abból eltöltesz, hogyha eltöltesz 5 percet, ott azért nem, mintha 50 percig ott állnál. Annál én kibaszott úgy érzem amúgy. Nem, az a baj, hogy érted, legalább azzal megspórolnám az időt, hogy akkor saját zacskóimat leteszem oda, és abba pakolok, de akkor azt mondja, hogy hát ez várj, itt valami a gramokon. Váratlan termék. És pakolj ki ide, úgyhogy ha sok dolgot veszel, akkor nem is férnek oda a cuccok már egy idő után. Gurulnak szét. Igen, és akkor pakolj ide, nem az, hogy már rögtön bepakolnak, kipakolok, ide átpakolok, és még onnan kell bepakolnom a kocsiba. Ezt felejtsük el, szóval még egyszer ezt ki kell pakolnom egy helyen, én oda be nem teszem a lábam egy önkiszolgálók a szemben. Úgyhogy ezt gyűlöltem a Tesco-ban, hogy egy ilyen szar a rendszer, hogy tényleg így csak látod, hogy jó úristen, jön egy porszem, ne menjen rá, puff, és így gyakorlatilag a rendőrséget riasztol, hogy nem várt szar van a szarban. A Scan & Shop az meg mindenki vezesse be. Remélem nem vezeti ki, mert nem tudom, lopnak az emberek, gondolom, és akkor emiatt meg kivezetik, akkor nagyon indéges leszek, de van ilyen random ellenőrzés. Tehát az önkiszolgáló kasszák általánosságban viszont úgy tűnik, hogy nem, tehát nincs olyan rossz PR-juk. Amúgy szerintem tényleg jó, mondom, a kis Tesco-ban, a Calvinon én mindig 80 fős sorokat tudtam beelőzni. Az jó, hogy ott kevesebb a sor. Mindenféle külföldieket. mert nem tudták, hova kell állni, meg már gyakorlat. Csak vannak megengedőbb önkiszolgálókasszák, amit lehet használni, amit odarakhatod a saját cuccodat, de vannak, amik meg mindenért visítanak, és ilyen, szerintem egy kis bevásárláskor gyorsan lepörög, de egy nagy bevásárláskor nagyon idegesítő. Engem már az is zavar, amikor ugye a blokk kell, hogy, hogy elhagyhast azt a területet. Uh-huh. Mert én soha nem szoktam megvárni régen a blokkot, ki a faszt érdekel. Csak magadnak megveszed a, nem tudom, a füstrit, meg a két kiflit, hagyjanak már békén az a szaros papírra. De megértem, hogy nyilván ugye próbálják védeni magukat a lopással szemben, de ez számomra mindig olyan elkeserítő, hogy ilyen társadalomban élünk, hogy gyakorlatilag mindenhol mindent akkor ellenőrizni kell, hogy semmit ne lophassanak el. Az kéne valójában, hogy mindenki mellett álljon egy rendőr. Folyamatosan. Semmiképp se fejleszteni a társadalmat. Valaki azt mondja, a Tesco TikTokján a kommentek a scan-shopos tartalmaknál az, hogy emberek ugatnak, hogy nekik kell dolgozni. De hogy megszüntessék a scan-shopot, mert elsősorban mi az, hogy nekik kell? Nem muszáj használni amúgy. Mondjuk az önkiszolgálónál is neked kell dolgozni. De mindenki megszokta ezt, hogy fölönti a kosárból. Azt is megértem, hogy azért a Tesco néha legalább egy ember lehetne, hogyha valaki oda nem akar önkiszolgálót. Ja, hogy egy kasszás? Van, hogy egy sincs. Komolyan? De a Scanner Shop az megoldotta ezt, ezt remélem minél többen bevezetik, mert ez fantasztikus amúgy szerintem. Tehát telefonnal lehet ott helyi ízét is kivenni, ilyen csippantó. Törzsvásárolói ajánlatok, melyeknél 100 000 forint felett kapsz 5% kedvezményt a céges merch árából. Ez nagyon specifikus. Elég specifikus. Mi az, hogy mi? Szerintem alapból én nem szeretem az ilyen törzsvásárlói dolgokat, amik csak gyűjtik az adataidat, hogy te miket vásárolsz. Hogyha van mellé egy rendes ajánlat, hogy te valamit kapsz is cserébe, akkor szerintem akár lehet ez jogos, de én inkább nem csináltattam semmi ilyen kártyát. Hát nekem masszám van, de lehet, hogy azt kell is, hogy használjam. Valaki azt írja, hogy egy kasszának kötelező működni, olyan elvileg nincs, hogy egy nincs. Hát elvileg lehet, hogy nincs. Gyakorlatban az előbb. Jó, elvileg elég sok mindenben van szabályozás. Elvileg nem szabad megfogni dostatni a különböző genitáliádat gyerekekkel, gyermekotthonokban. Elvileg a drogán sem. Az illegális? A drogánék sem nyúltak be az iratokban. Ez így, mert az illegális lenne. Amúgy vannak, azt hiszem, amik ilyen DM Rossmann szarok, ahol tényleg vannak kedvezmények is rendesek, de ezek bele vannak kalkulálva ott az árba, szóval azért... Pénzüknél maradnak? Csomó bolt van, ahol tudom, minden boltnak van valami akciója, meg izéje, és egy csomónál mindig azt mondom, hogy nincs, nem is tudom, hol van, nem ér, de hogy így, adják a fölösleges kártyákat, mindig hozom a focis kártyákat, de aztán csakinek nem kell. De hogy nem kellett, én örültem neki. Ja. Csak nem értettem, hogy miért Iniesztásat hoztál. Mert az volt Bernát, szinte lehetett dönteni. 2024-ben kaptam egy Iniesztás kártyát. Én nem dínos kártyákat adnak, azzal tudnék mit kezdeni a gyerekekkel. Annyira nem érdekli őket a Iniesztás kártyát. Na minden. Nem is értem, pedig visszavonult, mielőtt megszülettek volna. Ételrendelő oldalaknak a futárnak előre adott borravaló, mire fel? Hát, figyelj. Nem. És ez most mi a válasz? Mit kéne? Az, hogy az emberek nem annyira örülnek ennek. Az ötös az a nem annyira jó. Aha. Az egyes az a nagyon jó, nem? Hát amúgy ez tényleg érdekes, hogy a Volton is így előre kell, pedig a borravalónak pont az ennek a lényeg, hogy utólag... Egy szolgáltatás minőségének megsüvegelésére adod utólag. Igen, csak utólag valószínűleg már megkapja mindenki kaját, és leszarja már nem is pont az a meg minden. De utólag is lehet amúgy, azt hiszem. Igen? A futárok kábel ebből élnek, azt szerintem egyáltalán nem igaz, mert a legtöbben szerintem a Volton nem borra valóznak, mert amúgy is 600-800 forint a kiszállítása, nem vagy előfizetve. Biztos, hogy nem ebből élnek a futárok amúgy. Amúgy is csak felét kapják meg. Na hát jó, amúgy ki tudja, hogy tehát főleg, hogy most ennyire sok a külföldi, hogy őket ki hogyan szervezi, azt annyira nem lehet tudni, meg nem tudom én se, hogy melyik cégnél hogy működnek ezek a dolgok. Vagyis emlékszem azokra az időkre, amikor ez így kialakult, az volt, hogy egy nagyon konstans szolgáltatás minőség volt, és akkor gyakorlatilag nagyjából az előző rendelés alapján tudhattad, hogy milyen szolgáltatást fogsz kapni, és akkor így alakult ki szerintem ez az előre. Vissza lehet vonni a Volton azt így. Vissza is lehet vonni. Meg hogy valaki azt írta, hogy azért, hogy ne köpjenek be, ezt nem tudják előre. Azt, De szerintem ez egy alapvetés lehetne, ez az elvárás, igen, nem, hogy ne köpjenek bele. De amúgy nem látják előre, hogy borra volt kapni, de lehet. Én úgy tudom, hogy egyszer mondta egy futár, hogy utólag látják, hogy kapnak. Nyilván nekik a KP a legjobb, de KP már azért az emberi nem mindig van. 10% alap, amilyen kurva drágák most nem a kaják, azért nem gondolom, hogy 10% az alap egy futárnak. Lehet, hogy régen az volt, de most, hogy ilyen 600-800 forint egy kiszállítás, ami régen annyi volt a kaja. A 4000 forintos kajához 600 forint a kiszállítás. Én azt nem mondom, hogy alap kéne, hogy legyen. Hogyha alapvetően ez a borravaló, azért lehet vitatkozni, de hogyha valami van egy pincéred, aki egész este kedves és borravaló, tehát értem, kialakult ez a szokás, ott is úgy érzem, hogy nem nekünk kéne ezt megfizetni, hanem a helynek, akik elkérik a... De értem a vendéglátásról, hogy itt tudja fenntartani magát, de hogy a futároknál, akik csak odaadják a kezedbe, azt mennek is. Hát nem tudom. De ezt nem is értem, hogy lehet üzleti modellt arra építeni, hogy illegálisan kapsz pénzt. Mert nem tudom, hogy lehet, hogy van a borravalónak amúgy valami adózható kategóriája, vagy van. Ezt külön fel kell vezetni, hogy ezt borravalónak kaptad. De akkor is, tehát az, hogy az emberek kényére, kegyére hagyatkozva, hogy mennyi plusz pénzt adnak, kizárólag így tudod fenntartani az üzletedet, az elég rosszul hangzik, és én értem, hogy mostanra ez így alakult, de ennek nem így kéne lenni. Vagy lehet, hogyha ez nem így lenne, akkor 10 000 forintnak kéne lenni egy kajának, hogy mindent ki lehessen fizetni. Hát azért annyira furcsa. Szabályozná magát szerintem. Hát igen, úgy, hogy tessék a félig illegális bevételek. De lehet, hogy már most szabályozza magát a piac. Csak hogy hogyan lehet eljutni idáig, hogy egy pultos a borra valóból éljen. Tehát ez nem fenntartható. Ja, csak ez neked van a bűntudat, hogy te vagy a szemét. Igen, de oda van írva, hogy mennyibe kerül, kifizetem, és akkor ő meg éhen hal. A múltkor volt egy, az volt a kedvencem, most már kettő dolgot mondok, egy borravalóval kapcsolatban volt egy étterem, ahol mentem fizetni, és akkor kérdeztem, hogy van... Minek nevezik most? Szervizdi. Ja, hogy benne van a szervizdi. Ja, kérdeztem, hogy ebben benne van a szervizdi. Mondtak, benne van a szervizdi, de borravaló nem. Kikérte magának, és így nem adtál. Tehogy adtam, itt húztam a határt, még kikéri magának. Ott a szervizdíjat kifizetem, és még arcozik, hogy a borravalót ezt meg még adjam oda külön, azért álljon meg a menet, bazd meg. Ez kicsit pofátlan. Úgy érezted magad, mint én, amikor a domtalanításra vittem le a szekrényt. Igen, kötelező a szervizdíj, kötelező, és akkor elveszik tőle, de most erről is én tettek, minden az én hibám, bazd meg. De tehát akkor az van, hogy van egy dolog, ami 13 500 forintba kerül, de azt írják rá, hogy ez csak 10 000 forint, 15% szervizdíj, plusz 20% borravaló, és akkor ez, tehát... Én tudom, hogy a szervizdíj egy csomószor nem borravaló, de akkor akik geciznek ezzel, az nem az én hibám, én nem tudok mit kezdeni, akkor ott azt gondolnám, hogy ez annyira geci a gecik, akkor azt kell mondani, hogy akkor itt nem dolgozom, vagy nem tudom, de lehet, hogy nem teheti meg az, hogy nem dolgozik, de akkor sem az én felelősségem, hogy tulajnál kopogtassak, hogy ez most ki kapja meg ki nem. Akik jó fejek, általában mondják, hogy amúgy nem kapjuk meg, úgyhogy ne adjál. Egy csomószor ugye a kártyáról se lehet borravalót tenni, de hogy kiakasztó szerintem, hogy vendégként neked kell állnod ezeken aggódni, hogy most a szervizet megkapják, akkor adok borravalót, de kártyáról azt se kapják meg stb. Ezt nem lehetne valahogy szabályozni rendesen, hogy ezt fel kell tüntetni. Szabályozva van sok helyen, meg volt ilyen, hogy kérdeztem, hogy nem tudom, valami egy sört vettem egy ilyen kisebb kocsmában, kártyával fizetek, volt valami, nem tudom, mondjuk 800 forint, és akkor mondtam, hogy akkor egy 1000-esből kérek, és mondta, hogy sajnos annyit nem tud felütni, mert voltak olyan esetek, egy ugyanilyen helyzetben, hogy 800 forint a sör, felütöttek 10 000-et. És akkor azt így levonta a kártyáról, és utána meg már hát csak másnap derül ki esetleg, vagy az is lehet, hogy még akkor se, úgyhogy beszabályozták, hogy csak 10%-nyi plusz lehet erre rávinni, mint amennyit beütött a gépbe. Ez egy külön nagy téma lehetne úgy, de... Ja. Meg ez a futára visszatérve, hogy ugye én beszoktam nyomni, hogy kapjanak el, ne ezen múljon most, oké, ott a borravaló, de közben meg néha múltkor volt egy futár, általában ugye most nagyon, a Voltnál nagyon sok külföldi futár dolgozik, ők is néha felhívnak, de azt nem értem, mit mondanak, de ők legalább oda találnak. A magyar futár nem talált. Tök normális helyen van az iroda, és így feljött, hogy hát itt van. Mondom, hát ez nem ott van, de hát ott a cím, és hogy hát akkor hogy kell oda menni? Érted? Be kell írni a Google Maps-ba, és elviszed. Egy okostelefonon hív föl téged. És ez a kedvenc, amikor a taxis kérdezi, hogy merre kell menni. Hát bazeg, ez a munkád, egyetlen munkád van, hogy oda találj A-ból B-be, és nekem magyarázni kell, hogy melyik utcán hol fordulja. Miért nem tudod beírni a telefonba? Ez a munkád lényege. Hogy beírd a telefonba, hogy hova mész. És nem egy olyan hely, amiben minden futár mindig oda talál, egyértelmű a GPS-e, de nem tudom, hogy kétszer feljövött, hogy akkor most ezen a sarkon kell itt föl. Írd már be a Google Maps-ra, miért nekem kell a telefonon GPS koordinátákat mondani nekem, hogy merre kanyarodjál. Érted, a vietnámi, aki először van Pesten, gondolom, az valahogy megoldja, hogy beírja. Ő nem számíthat másra. De igen. Hogy neki nem, neki föl kell hívni kétszer. Hát azért már 62-ben már volt erre, és akkor még máshol volt. És akkor ilyenkor gondolkozom, mit lehet mondani? Mert kérdezte, hogy akkor hol van? Ahol a cím. Mit válaszolja? Mi az, hogy hol van? Hova menjen? A címre menj! Mit lehet válaszolni erre? Látod a térképen, megmondod neki, hogy kérdezd meg, hogy merre fele áll, és akkor mondd neki, hogy jobbra vagy balra. Ide talál az irodában naponta három futár, meg egy posta is jön, kaját is rendelnek ide, mindenki ide talál napi ötször. Hát csak vicces, csak nem az a vicces, jó, előfordul mindenkivel minden, de hogy így nem tudtam elképzelni, hogy mit kéne erre válaszolnom. Mondom, megnézed, merre áll. Balra. Merre látod a napot? Ahhoz képest 30 fokkal fordulj jobbra, vagy vedd elő az iránytűdet, és északnyugat fele indulj el. Nem, az kellett volna, hogy megkérdezed, hogy hol van pontosan, mondja egy házszámot, és oda rendelsz még valamit. Az a kedvenc, amint a GPS azt mondja, hogy fordulj északnyugat felé. Mi? Előveszed a szextánst, és így... Beméred az esthajnal sírakod. Megállok a kocsival, bocsi, előcsapom a iránytűmet, északnyugat, oké, akkor arra megyek. Na jó, most kirézseltünk magunkat erre is, én szeretem. Ezek a jók, ezek a rézs témák, majd folytatjuk, ez mindig vicces. Megkaptátok, amit akartatok, rézseltünk. Sajnos még mindig van. Igen. Ez volt a hétre a Jól van ez így. Hétvégén fókuszcsoport jön egy érdekes témáról. Ról éppen nagyon mókázik a vágásra, mert egy epikus dolgokat bele fog rakni, és szénnél szivat, engem már most látom. Úgyhogy ott találkozunk. Lesznek vicces dolgok. Igen. Velünk pedig a jövő héten, már mint ezzel a felállással így, viszont a jövő héten újra találkozhattok, mert még néhány hétig van Jól van ez így. Még ilyen hétig van, jól van ez így, és mi is itt leszünk. Kérdés már csak az, hogy ti itt lesztek.